Sen sanki sokakta gördüğün çekik gözlüleri ayırabiliyor musun bu Japon bu Çinli diye? İyi oldu ya çıktım. Elbiselerim eskimişti, ne güzel şeyler aldım. Ana bu ayakkabılar sıkıyor ya. Allah'ım ne yapsam ki? Ana lan bunlar şuradan şuraya toz oldu ya. Dur şurada kundura tamircisi var, ona bir sorayım. Abi merhaba, bu ayakkabılar sıkıyor biraz. Genişletme yapabiliyor muyuz? Hem de vermişken bir de şöyle birkaç yeri tozlanmış. Bir icabına bakıverelim be. Bitti abi, sayın abim. Biz bu tür olaylara girmek için varız zaten. He, ver bakayım şu ayakkabıyı. Durun çıkarayım. Oğlum, Hulki. Abine ver oradan bakayım bir terlik. Ver abi sen o ayakkabıyı. Buyurun. Ulan bu memlekette ayakkabı yapmayı bilmiyorlar ha. Şu tarağa bak. Ulan böyle tarak olur mu lan? Ha? Heh, şu buruna bak hele. Çift dikiş atmışlar. Sıkar tabii. Sıkan önü değil, arkası beyefendi. Bakma sen kurban. Önü de sıkıyordur bunun. Neyse düzeltelim bari. Beyefendi sorması ayıp olmasın. Ne kadar tutar acaba? Aa canım. Önemli değil. Yaparız bir şeyler. Sen yabancı değilsin. Peki ne zaman alabilirim? Sen şöyle biraz dolaş hele bakayım. Buralarda yarım saat dolan. Heh, sonra gel. Terliklere dikkat et ha. Lan imdat! Ne biçim yeni müzik seti lan bu? Buyurun Hüsumet Bey. Ulan bunun sesi kısık çıkıyor, ben zor duyuyorum. Yeni değil mi bu? Üstelik ses düğmelerini çevirirken çatır çutur ses çıkarıyor. Orada denemeden mi aldın sen bunu? Denedim. Yani denemedim de dinlettiler. Bu markadan bir tane daha vardı, onun sesini dinlettiler. Japon teknolojisiymiş, süper dedi adam ya. Gerçi tanıdığım bir Japon yok ama onların kısık sesli müzik dinlemekten hoşlandıklarını hiç sanmıyorum. Çabuk götürüp değiştiriyorsun. Hadi topla. Topla koy paketlere götür. Hadi. Hemen efendim. Bu arada nerede bu battal? Arıyorum, hiçbir yerde yok. Bulursan bana gönder. İyi günler, ben geldim. Yapıldı mı ayakkabılarım? Yapıldı tabii, yapıldı. Hulki! Hulki! Bunu ver abinin ayakkabılarını lan. Tamam, buyur usta. Oğlum, bir poşete koysana şunu. Şöyle. Böyle olacaksın işte. Buyurun abi. Bunlar benim ayakkabılarım değil. Nasıl olur ya? Gerçeğin yüzüme söyleyin doktor bey. Filmler karışmış olamaz mı? Ayakkabı tamircisi bey. Ayakkabılar karışmış olamaz mı? Bunlar benim ayakkabılarım değil efendim. Ver bakayım. Ana. Ula kaç kere söyledim dikkatli ol dey. Bunlar değil o benim ayakkabıları. Götür şunları. Ben dedim usta üzerine isim yazalım diye ama dinletemedim. Yürü lan yürü. Ver o poşettekilerini. Buyurun abi. Ya ayakkabı tamircisi bey, birlik ve beraberliği, istikrara her zamankinden fazla muhtaç olduğumuz böyle bir dönemde yapmayın böyle şeyler Allah'ınızı severseniz ya. Ben ayakkabıyı çift halde verdiğimi hatırlıyorum. Ulan oğlum Hulki, şimdi kıracağım o kafanı ha. Vur şunun diğer eşini, adam bununla seksek mi oynayacak lan? Hadi getir bakayım. Ben dedim usta, ayakkabıları çift gruplayalım diye. Yür lan. Abi dediğin gibi önü düzelttik, boya vurduk. Bağcıklar da değiştirdim. Avrupa malzemelerden taktım. Seninkiler eskimişti. İki parça attım yanlara biliyor musun? Belki genişler ileride diye. Tobonu da Avrupa'sıyla değiştirdik. Badem yağı, cila, mila, yumuşatıcı, mumuşatıcı derken ol abi ayakkabılarını. Burcunuz 50'ye terek. Ne? Beyefendi iyi de ben ayakkabıyı daha yeni almıştım mağazadan. İlk size getirdim. Yeni mi aldım dedin? İyi de ya bu tür sorunlar ileride nasıl olsa çıkacaktı, yaşanacaktı. Yine gelecektin buraya. Şimdiden yaptırmış oldun. Enflasyondan kurtardık yani. Ama ben bunları yeni almıştım. Ben dedim usta bu ayakkabılar yeniye benziyor. Üzerinde fazla çalışma yapmayalım dedim. Sus sen sen.

Bence onlar giyim uzmanından ziyade satış uzmanı olmuşlar. Sonra? Şal desenli bir kravatım olup olmadığını sordular. Gerisini söylemene hacet yok. Üzerinde olduğuna göre kravatı da almışsın. Ayakkabıyı nasıl aldığımı söylemedim değil mi? Ayakkabı da mı aldın? O neyle uyum sağlıyormuş? He? Siyah bıyıkla mı? Öyle değil be Husumet Bey. Ayakkabıyı da alırsam hesap düz olacakmış. Ben de olmuşken tam olsun dedim. Bu ayakkabıyı da aldım. Yalnız ilk başta biraz sıkarmış ama biraz giydikten sonra açılırmış. Ha, bir de yağmurda, çamurda, karda ve çok sıcak havalarda giymemeliymişim. Geriye ne kaldı ki? Evde mi giyeceksin? Ya neyse. Sonra tezgahtar bana şöyle bir baktı ve şimdi bu kıyafete ne gider biliyor musun dedi. Tabii sen de salak gibi bilmiyorum dedin değil mi? Niye salak gibi olsun efendim? Normal olarak bilmiyorum dedim. Ne gidermiş peki? Ortadan ayrılmış bir saç modeli. Mağazadan çıkınca da hemen berber Mirza amcanın yanına gittin öyle mi? Yok, ona gitmedim. Mağaza o kadar büyük ki içinde kuaför bile varmış. Onlar tıraş etti. O da taksitliymiş üstelik. Sonra... Dahası da mı var? Sonra tezgahtar arabanız var mı diye sordu. Sakın düşündüğüm şeyi söyleme. Aman Allah'ım. Battal battı, bizi de batırdı. Yoksa o sitenin önündeki son model araba... Hayır efendim. Arabanız yoksa servisimizle evinize bırakabiliriz dedi. İyi ki estetik ameliyat yaptırman gerekli dememişler. Yoksa sen buna da kanar yaptırırdın vallahi. Öyle demeyin Husumet Bey. Adamlar gayet iyi davrandılar. Çok misafirperver insanlardı. Bir gün sizinle de gidelim isterseniz. Aman yok, istemez kalsın. Benim çoraba falan ihtiyacım yok. Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru.